na pedro ari apo mo e mi ndi e yo hu e unyu al fa ma fran mo fran lo dum lo fon sa wo lo dum lo sa angujo lo dum lo min tu men je ne da in sama ya ba e oba ma yin kan wa ka chen instant wa ku ba chen instant instant ana pe ma fra o mo fro ba ya sa zmi ya mo fro on fa le mi jai no ya ba ya tete mi tumi sa ma fra mi sa ma fra so wa ye wo dum fo ni ndi emi di wo ba ju mi sa ma nda ka jin ni wa ka chen instant ni sa na wa ye why war ba wa ma kan ya ni sa ba ye okwara ka chen ndi okwara amro okwara ka chen amro ni sa ba ye agbo shi ndi embo da mo fran bo an ya da fa mo fran fa ndi bo jo an jana pe mo fo asmo wa hanen na ku me tu ba ndi ai